Ludzie sztosy. What the fuck, będę teraz gadać jak Ama hasela, ama haselu. Nowe słaby, czekali ponoć fani. I wszyscy klaszczą jakby wylądowali. Biegam sobie obok, no bo widzę, że tu nie ma się już o to ścigać. Wyjebałem cię na starcie, okno życia. Człowiek sztos, nowa linia odzieżowa, będzie nowy pasie. Mam koszulki na stanie, tak jak widzę w 2013. Biją się o to, która będzie następna w kolejce. Jak nie masz opony, zapisuję cię w kalendarz Pirelli. Biją się o to, kto mnie odwiezie w nocy do domu z miasta po wódce. Taksi policja, taksi policja. W barkach ogórków mówią, że Radek się tu na złe generalnie zmienił. A ja wiem swoje men, dobrze się zachowałem, Lenin. Ludzie sztosy, mamy szacunek bliskich. A więc morda szmato, całun turyński. Człowiek sztos chce, człowiek sztos. Mówią, dobry człowiek sztos. Człowiek sztos. Człowiek sztos. Mówią, dobry człowiek sztos. Człowiek sztos chce, człowiek sztos. Mówią, dobry człowiek sztos. Człowiek sztos. Człowiek sztos. Mówią, dobry człowiek sztos. Aha. Wbijam na projekt i znowu przegiąłem. Bo już nie panuję nad telekinezą. Mam tyle energii, że przyciągam tłumy. Bo już nie panuję nad telekinezą. Otworzę im umysł, posuwam tę branżę. Bo już nie panuję nad telekinezą. Dobra, wystarczy, mów, że nadchodzę. I dawaj mi sos za nagrodę Randiego. I kłamstwo tylko mnie leczy z kompleksów. A cały ten rap jest jak tepek placebo. Tu przegrana nie wchodzi w grę. Kłe, mnie nie zamienisz na Bereszyńskiego. A karma wraca, więc czuję się jakbym codziennie przelewał na szczytny cel. Coś? 6-2-0-1-4. Ehe, akurat mam cheat meal day. Watch tos. Rap działa jak deka z klenem, jeżeli mam mierzyć siłę na zamiary. Przechodzę pojęcie, odbiegam od normy. Tak się robi interwały, mów mi kole, mam taką wolę mam, że nie wyjdziesz cały jak chcesz z nami ciąć. Nie ta droga, albo polej nam, albo olej nas. Tak mi mija czas, sej w lęgarni, oddawaj soga. Żyję jak Bayer z Beller, poczekaj tylko zaznaczę teren. Mam straszną frajdę, gdy ich znapał gaśnie. Czuję się jak Ghost Rider, po Ice Bucket Challenge. Jak wolisz, nie wolę, to se siedź po trzasku, ha? Siedź po trzasku, tak się to robi dla tych inwalidów. Mój rap to schody, sorry, nie ma podjazdu. Kłe. Człowiek sztos chce, człowiek sztos. Mówią, dobry człowiek sztos. Człowiek sztos. Człowiek sztos. Mówią, dobry człowiek sztos. Człowiek sztos chce, człowiek sztos. Mówią, dobry człowiek sztos. Człowiek sztos. Człowiek sztos. Mówią, dobry człowiek sztos. Dzwonię do Filona, mówi dajesz beat. On dajesz to co? Jarek Sphinx? Miałem nosa, kłębo na fidera do radosne. A tak wysyłamy rap genius na nowy hosting. Piszemy najlepsze metafory, nawet kiedy je piszemy na kolanie. Guns N' Roses, lecz chujowo swoje tanie linie. Ryanaira, ja robię raban jedną linią. La Linea, sponsor Wahy, nie robi. Wahy mi robi. Mamy szyk, szykiem, ty masz problem. Jak mistrz Jora, polska scena umiera. Nie kiwnę nawet małym palcem, Ziko. Jest za ciężki, bo mam w nim kurwa cały hip-hop. Jest za ciężki, to też mi kiwa, czy kurwa nie chcę. Jest za ciężki, bo wokół niego winąłem najlepsze niunie w mieście. O, mam plecy na mieście, nie podskakuj mi. A gdzie są twoje plecy? Światowid. Zatem nim skończysz na plecach, dzieciak. Przestań tu zgrywać, twardziela. Backup. Zarabiamy papę na tacie i na rapie cała kasa wylatuje prosto do Genewy. Zero drobnych, zero zdrobnień. To nie przelewki, to przelewy sztos. Coco Jumbo, Baja, Bongo, Disco, Psa. Szyny kłania, ma, witam się z gąską Trypson. Podsunąłem kratki tym raperom z Polski. Więc jak kiedyś będę psem, to tylko trendsetterem szkockim. Ludzie sztosy, autografy, flesze, zdjęcia na Facebooka. Każda szmata chce być w kadrze. Jarek Smuda. Człowiek sztos chce, człowiek sztos. Mówią,